فرمایا کہ محبت حق پیدا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ محبت والوں کے پاس بیٹھنا شروع کر دے. آہن کے بپارس آشنا شد، فی الحال بصورت تلا شد. اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے اللہ تعالی سے محبت پیدا کرنے کا آسان طریقہ بیان فرمایا. وہ یہ ہے کہ اہل محبت کے پاس بیٹھا کرے، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، خربوزے کو دیکھ کر اشرف صاحب خربوزہ رنگ پکڑتا. جب آپ اہل محبت کے پاس بیٹھیں گے آپ میں بھی اللہ تعالی کی محبت پیدا ہو جائے. اور اللہ تعالی کی محبت ایسی چیز ہے کہ پورے دین کا دار و مدار اسی پر ہے. اللہ تعالی سے محبت ہو، ظاہری کام بھی آسان دین کے اور باطنی اخلاق بھی ٹھیک. اور کیا چاہیے؟ اعمال ظاہرہ بھی ٹھیک ہو جائیں، شریعت کے مطابق ہو جائیں اور اخلاق بھی ٹھیک ہو جائیں. اور کیا چاہیے؟ دین اسی کا تو نام ہے، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات اور اخلاق، یہ پانچ چیزیں ہیں. ان پانچ چیزوں میں فرائض کا لحاظ کرنا، واجبات کا لحاظ کرنا، سنت موقعہ کا لحاظ کرنا، حرام سے بچنا، مکروہ تحریمی سے بچنا، پانچ شعبوں میں پانچ قسم کی پابندی کا نام دین ہے. پانچ پانچ پچیس، پچیس کام کرنے کا نام دین ہے. ان سب کا دار و مدار اللہ تعالی کی محبت پر. اللہ تعالی سے محبت ہوگی، عقائد بھی ٹھیک ہوں گے، عبادت بھی شوق سے کرے گا، اپنے معاملات خریدنا بیچنا وغیرہ یہ بھی ان کے حکم کے تابع ہو کر کرے. معاشرات یعنی رہن سہن، گھر میں اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا، بیوی بچوں سے تعلقات، ماں باپ سے تعلقات، یہ معاشرات ان میں بھی دین کا لحاظ کرے گا. اور اخلاق جو دل کی صفتیں ہیں ان کا بھی خیال کرے گا، کیونکہ اخلاق برے بھی ہیں اچھے بھی ہیں. برے اخلاق کو مضبوط کرنا، اچھے اخلاق کو مضبوط کرنا اور برے اخلاق کو کمزور کرنا، یہ اخلاق کی اصلاح کہلاتا ہے. اچھے اخلاق کو مضبوط کرنا، برے اخلاق کو کمزور کرنا، یہ اللہ تعالی کی محبت ہی کی وجہ سے ہوتا. کیونکہ اچھے اخلاق کا دار و مدار اللہ تعالی سے محبت رکھنے پر ہے. محبت رکھے گا تو توکل بھی ہوگا, رضا بالقضاء بھی ہوگی, صبر بھی ہوگا, شکر بھی ہوگا, خوف بھی ہوگا, امید بھی ہوگی, تواضع بھی ہوگی, اور برے اخلاق بھی کمزور ہوں گے. کیونکہ برے اخلاق میں غیر اللہ سے تعلق ہوتا ہے. جب اللہ تعالی سے تعلق مضبوط ہوگا تو غیر اللہ سے خود کمزور ہو جائے گا. عزت نفس سے محبت, پھر سے مال, مال سے محبت, پھر سے جاہ, نام سے محبت, ریا, لوگوں سے محبت, غرض جتنے بھی برے اخلاق ہیں ان کا دار و مدار غیر اللہ سے محبت پر ہے. جب اللہ تعالی سے محبت مضبوط ہوگی تو غیر اللہ سے محبت کم ہو جائے گی, اس لیے برے اخلاق کمزور ہو جائے. کم زور, تھوڑے زور والے, کم زور, تھوڑے زور والے, ان کا زور کم ہو جائے تو برے اخلاق کمزور ہو جائیں گے, اچھے اخلاق مضبوط ہو جائیں گے. اس سے اخلاق کی اصلاح ہو جائے گی. ایسی ظاہری اعمال جتنے بھی ہیں ان سب کا تعلق بھی اللہ تعالی کی محبت سے ہے. جب حق تعالی سے محبت ہوگی تو عبادات بھی شوق سے کرے گا, معاملات بھی ان کی مرضی کے مطابق کرے گا. جی ہاں خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے, بتا تیری رضا کیا. اس شعر کو بدلا کس نے؟ بدلا مولانا جریر احمد صاحب کھیروانی, بدل کر حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمہ اللہ کو سنایا. خود ہی تو خود مٹا اتنا کہ ہر تدبیر سے پہلے یہ بندہ رب سے خود پوچھے, بتا تیری رضا کیا ہے. حضرت نے فرمایا شعر تو اب بنا, شعر تو اب بنا ہے. خود ہی کو خود مٹا اتنا, اپنے آپ کو مٹا دو کہ ہر تدبیر سے پہلے, بندہ تدبیر کرتا ہے, یہ بندہ رب سے خود پوچھے, بتا تیری رضا کیا ہے. جب اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے, جی ہاں مثال کی حقیقت ہے خود کو مٹا دینا. جی ہاں خود کو مٹا دے, اللہ تعالی میں فنا کر دے. تو درو گم شو وصالی نست بس, گم شدن گم کن کمالی نست بس. تو درو گم شو, اللہ میاں میں گم ہو جاؤ, گم وصالی نست بس, بس وصال ہو گیا. گم شدن گم کن, اس گم ہونے کو بھی بھلا دو. کمال بس یہ جی ہاں جی ہاں, پھر کمال حاصل ہو جائے گا, فنا الفنا کا درجہ حاصل ہو جائے. اس لیے اللہ تعالی کی محبت ظاہری اور باطنی اعمال کا اخلاق کا ذریعہ ہے. اللہ تعالی ہم کو نصیب فرمائے.